Klasa A+++ za jedyne 14 zł miesięcznie w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 lutego. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Lodołamacze na Odrze skruszyły ostatni zator lodowy. Na rzece pracuje kilkanaście jednostek. Podobna akcja trwa na Wiśle. Nieco ponad 7 tysięcy nowych zakażeń i blisko 100 zgonów. Resort Zdrowia podaje najnowszy bilans epidemii w Polsce. Nowak Dziokowicz znów niepokonany. Serb wygrał tenisowy turniej Australian Open. Sprawnie idzie akcja lodołamania na Odrze. 13 jednostek skruszyło ostatni zalegający lód zatorowy na rzece, informuje rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel. Lodołamacze dotarły do całej pokrywy lodowej i to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. Na Odrze pracuje 13 lodołamaczy. Obecnie najważniejszym zadaniem jest odprowadzenie połamanej kry z Odry i Regalicy do Rynny wykutej w jeziorze Dąbie. Tam ta kra jest odprowadzona właśnie. 8 lodołamaczy pracuje na zbiorniku włocławskim na środkowej Wiśle. Kruszą zator lodowy o długości 7 kilometrów. Na rzekach w Polsce w tej chwili notowane są 4 stany alarmowe i 27 ostrzegawczych. Większość z nich jest na Odrze, informuje rzecznik Wód Polskich. Od zachodu postępuje ocieplenie i tam obserwuje się największe wzrosty stanów w rzekach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia dla Wisły od ujścia Narwi do zbiornika Włocławek i dla Dolnej Odry od ujścia Warty do Gryfina. Wydano też ostrzeżenia drugiego stopnia dla zlewni Górnej Odry, Małej Wisły, Pilicy, Górnej Warty oraz Bzury. W epidemii koronawirusa mamy tendencję wzrostową. Resort Zdrowia podał godzinę temu, że nowych zakażeń wykryto w Polsce nieco ponad 7 tysięcy. Zmarły 94 osoby. Jeżeli porównamy poprzednią niedzielę, tych przypadków było o 1704 mniej. To widzimy trend wzrostowy, który utrzymuje się od kilkunastu dni. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Najwięcej nowych przypadków COVID-19 wykryto na Mazowszu, 1339. W całym kraju wykonano 37 tysięcy testów. W Polsce wykonano dotąd prawie 2 700 000 szczepień przeciwko COVID-19. 925 tysięcy osób dostało dwie dawki. Czytamy w rządowym raporcie. Dzienna liczba szczepień wyniosła 33,5 tysiąca. Jak wynika z rządowego zestawienia, do naszego kraju dostarczono ponad 3 300 000 dawek szczepionek. Dotąd odnotowano 2,5 tysiąca niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 4125 dawek. Serb Novak Djokovic wygrał tenisowy turniej Australian Open. W finale w Melbourne pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-5, 6-2, 6-2. To 9 triumf Djokovicia w tym turnieju i 18 wielkoszlemowe zwycięstwo w karierze. Ocalić od zapomnienia zanikające rzemiosła. Taki cel stawia sobie artysta, fotografik z Krosna, Przemysław Niepokój Hepnar. Przygotowuje dokumentację około 50 starych warsztatów szewskich, krawieckich, jubilerskich, fotograficznych, fryzjerskich, hutników i grawerów szkła, piekarni i ciastkarni, a nawet magla. Chce zainteresować tymi rzemiosłami młodych ludzi, mówi artysta. Będę chciał wykonać krótkie fotoreportaże, również wywiady dźwiękowe. Całość będę chciał połączyć w interaktywne fotokasty, które będą prezentowane w przestrzeni internetowej. Będę ściśle współpracował z Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ponieważ po zakończeniu projektu będę chciał zorganizować spotkanie autorskie z bohaterami mojego projektu, z uczniami lokalnych szkół. Wierzę, że ten projekt w jakimś stopniu wpłynie na postrzeganie wśród młodych ludzi, jaką podjąć pracę w przyszłości. Wszystkie zebrane materiały zostaną na koniec umieszczone w kapsule czasu, by za 50 lat pokazać mieszkańcom Krosna rzemieślników i ich warsztaty z 2021 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Odwilż w całym kraju. Na wschodzie co najmniej 2 stopnie na plusie, na zachodzie nawet 14. Słonecznie, nieco więcej chmur nad północną i wschodnią Polską, ale i tam będzie sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Gdzieniegdzie możliwe mgły. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Może spróbujemy czegoś nowego? Ale w kuchni czy w sypialni? Gdzie chcesz? W euro są nowe niższe ceny, więc wymienimy sprzęt i tu, i

ta etykietka Norwida jako poety trudnego, ona istnieje już bardzo długo. Ona się zaczęła kształtować po wydaniu w 1851 roku Prometiviona i Zwolona i zaatakowali wtedy Norwida krytycy bardzo poczytni, między innymi Julian Klaczko. Ale odwołując się do naszej współczesności, ta opinia ma się dobrze, ona często bywa nieweryfikowana, także dlatego, że nasza najbliższa epoka unika kontaktu ze słowem, które zmusza do namysłu, do zatrzymania się, a słowo Norwida do tego zmusza. Poza tym twórczość Norwida to nie jest literatura ludyczna, to nie jest rozrywka, to jest literatura, która ma skłonić do refleksji etycznej, refleksji moralnej, refleksji o miejscu człowieka w świecie. Po trzecie wreszcie, trudność stanowi kontekst, do którego Norwid się odwołuje, kontekst kształtowany przez jego lektury od patrystyki, Biblii, Boskiej Komedii Dantego, po filozofów wieku XIX, po pisarzy i filozofów wieku XIX, ale trudność wynika także z tego, że twórczość Norwida ma charakter, powiem, również okolicznościowy. Wiele jego utworów odwołuje się do wydarzeń z biografii, bieżących wydarzeń politycznych, które przeżywał intelektualnie i także emocjonalnie jakoś głęboko, ale także do wydarzeń z życia osobistego. W związku z tym twórczość Norwida, im bardziej oddalamy się od niej w czasie, tym bardziej domaga się komentarza. Taką pomocą do tego komentarza jest kalendarz życia i twórczości Norwida opracowany przez zespół, który kształtowała już świętej pamięci pani profesor Trojanowiczowa, a kalendarz został wydany kilkanaście lat temu, w latach 2007-2009. On jest niezwykle takim ważnym źródłem owych okoliczności. Ja tytułem wstępu, panie profesorze, dlaczego dzisiaj zajmujemy się Norwidem właśnie w Trójce Literackiej? Po pierwsze dlatego, że rozmawiamy od jakiegoś czasu o literaturze chrześcijańskiej, sztuce chrześcijańskiej i Norwid jest jej jednym z najwybitniejszych w czasach nowożytnych w Polsce reprezentantów. Po drugie stawiamy sobie pewne pytania, na które nie zawsze udzielamy jednoznacznych odpowiedzi i tu pewnie takie pytanie należałoby też zadać, na przykład czy Norwid jest czwartym wieszczem albo czy literatura polska w ogóle potrzebuje czwartego wieszcza. I to się wiąże z tym, o czym panie rozmawiają, to znaczy z jednej strony mamy tutaj takie przekonanie, że Norwid jest zbyt mało znany i za rzadko dyskutowany, prezentowany, a z drugiej strony, że jest niezrozumiały i to jest taki zarzut trochę do niego w zasadzie, bo to nie chodzi o to, że on jest niezrozumiany, tylko że jest niezrozumiały. I to jest taka stereotypowa zbitka, która jest dla poety okrutna, a my, historycy literatury, możemy się tylko zastanawiać, co z tym zrobić i ewentualnie skąd to się wzięło. I tutaj, jeżeli mogę taką wycieczkę zrobić w stronę badań prowadzonych w moim instytucie i cofnąć się o wiele lat, to chciałbym powrócić do lat 70., o których będziemy rozmawiać, bo w kulturze polskiej lata 70. XX wieku były bardzo ważne dla pamięci o Norwidzie. I to pytanie sobie wtedy postawił w 74. roku profesor Sznadel, także profesor Łapiński w tamtym okresie pracował nad taką bardzo przełomową książką o Norwidzie i tu obu panów profesorów pozdrawiamy. Mieli niedawno jubileusz 90-lecia. No i profesor Sznadel wtedy powiedział tak, że Norwid jest mało znany, ponieważ on zrywa z tak szkolnie rozumianym romantyzmem, a z drugiej strony nie łapie się też na pewien utylitaryzm pozytywistyczny. On jest w takiej niszy kulturowej, niszy literackiej, niszy czasowej. Jakby wypadł. I bardzo go trudno sklasyfikować, później wokół tej klasyfikacji budować jakąś jego pozycję w kulturze. I ja bym powiedział, to tak jakby trochę kontynuując ten sposób myślenia profesora Sznadla, że od samego chyba początku wszyscy mieli świadomość, że Norwid jest jakby dla kultury polskiej trochę niewygodny. On z jednej strony krzewi pewne wyobrażenia, ideały, które w kulturze polskiej były zawsze bardzo ważne, takie powiedzmy chrześcijańskie, a z drugiej strony on jest wielkim krytykiem kultury polskiej, właśnie z tej perspektywy. Żeśmy niedawno rozmawiali o Erazmie i o tym, jak on wpłynął na wczesną poezję polską, na przykład na Kochanowskiego, który był dla Norwida dużym punktem odniesienia także w lekcjach, na przykład w lekcji o słowackim podejmował ten temat. I właśnie on uważał, że jakby Polska, aspirując do pewnych ideałów, tych ideałów chyba nie ucieleśniała i stąd się też pojawiała taka krytyka z jednej strony Norwida, a z drugiej przekonanie, że on jest taki trochę niewygodny dla wszystkich czy dla nikogo. Tak, dzisiaj udowodnimy także, że współcześni muzycy nie zapomnieli o Norwidzie. Posłuchajmy Miłosza, czyli Miłosza Boryckiego z projektu Allegro Lektury. Posłuchajmy, jak współczesny, jak najbardziej raper w zeszłym roku zaadoptował Czarne Kwiaty, Białe Kwiaty Cypriana Kamila Norwida. Związany z mesjanizmem, twórca filozofii genezyjskiej. Dzisiaj w Paryżu odszedł Juliusz Słowacki, jeden z największych. Jego twórczość wyróżniała się mistycyzmem, wspaniałym bogactwem wyobraźni, poetyckim przenośnym języka. Jako liryk zasłynął pieśniami odwołującymi się do Orientu, źródeł ludowych i słowiańszczyzny. Był poetą astrologii, mistrzem oferowania słowa. Podobająca, piękna, przedziwnie inteligentna, wrażliwa, chora. Jaka była jeszcze? Doskonale państwo znana ze sceny, z muzyki, z poetyckich tekstów. Ci, którzy znali ją najlepiej i najmocniej, kochani, którzy byli najlepszy gorączek czasu. Rodem warszawianie, serce Polak, a talentem świata obywate. Fryderyk Chopin. Zmarł dzisiaj w wieku zaledwie 39 lat. Po wieloletniej walce z chorobą. Umiał on najtrudniejsze sztuki zadanie rozwiązywać z tajemniczą biegłością. Umiał bowiem zbierać kwiaty polne, rosy z nim, ani kuchu nie otrząsając najmniejszego. I umiał je w gwiazdy, meteory, że nie powiem w komety, w całej świecącej Europie ideałą sztuką przepromieniać. Serce kompozytora. Przekaz reżysera, polityka i przede wszystkim Ślązaka na pogrzeb Kazimierza Kunca w Katowicach przyszły tłumy, żegnali go politycy, aktorzy i setki mieszkańców. W godzinach popołudniowych umarły w Kielcach Jerzy Pilch, gigant polskiej literatury, wybitny stylista, mistrz mężczyzn, nawet się już nie w wieku 62 lat zmarł Jan Kekskrzek, muzyk. To był Miłosz i fragmenty dzienników Norwida, dzisiejszego bohatera Trójki Literackiej. A my wracamy do naszej dyskusji. Pytanie do profesor Grażyny Halkiewicz. Co jak pan profesor mówił o tym, że Norwid inaczej ustawia pytania wobec całościowych pytań wcześniejszego romantyzmu? Ja może skoncentruję się na dwóch aspektach. Na norwidowskiej antropologii, na jego koncepcji człowieka, bo to pozwoli pokazać pewną różnicę wobec wielkich poprzedników. I na kwestii poznania. Norwid, podobnie jak romantyk, pytał o całość, pytał o holistyczne poznanie, ale już we wczesnych swoich utworach definiował człowieka jako istotę na miedzy dwóch niezgodnych światów. To we wczesnym wierszu Dumanie, a potem w Bransoletce powie, że człowiek doczesny jest to chwila, a wieczny zawsze. Więc ta dwoistość człowieka wynika z tego, że człowiek jest bytem cielesno-duchowym, stworzonym, tutaj Norwid wyprowadza z antropologii chrześcijańskiej swoje poetyckie definicje. Człowiek jest efektem myśli Bożej. Człowiek został przez Boga zaprojektowany, tylko musi ten obraz Boży w sobie odszukać poprzez rozpoznanie swojego powołania, poprzez pracę. Więc pierwsze to rozdarcie, to jest rozdarcie między doczesnością i wiecznością, ta pograniczność. Ale z tego wynika też pograniczność cielesności i duchowości. I teraz Norwid różni się od romantyków tym, że nie lekceważy cielesności. On uważa, że człowiek jako czysta pneuma, to było marzeniem na przykład późnego Słowackiego, to jest redukcja człowieka, bo człowiek jest też w świecie, ma zobowiązania wobec świata widzialnego, doczesnego. W związku z tym ciało jest dla człowieka równie ważne jak duchowość. I teraz Norwid mówi tak, jeżeli zredukuje się człowieka do cielesności, tak jak chcą materialiści, to człowiek będzie sprowadzony do wegetacji zwierzęcej. Jeżeli do czystej duchowości będzie chciał być czystym aniołem, to wówczas zlekceważy swoje powołanie, więc jest na pograniczu. Ale jest też na pograniczu tego, co indywidualne i wspólnotowe. Człowiek ma zobowiązania wobec wspólnoty, ale ma też zobowiązania do tego, by spełniać to swoje indywidualne powołanie, tak jak je rozpoznaje. Może dlatego takie ważne jest to, co powiedział profesor Sokołowski, że Norwid jest outsiderem. Norwid nie mieści się w żadnej formule, bo on chce godzić te sprzeczne aspekty. On chce godzić także to, co narodowe i to uniwersalne. On rzeczywiście krytykuje wady narodowe, ale jednocześnie uważa, że rezygnacja z tego, co partykularne, to narodowe, to jest zapisane w tradycji ludowej, to jest też rodzaj zobowiązania dla artysty. Dlatego on mówi, że naczelnym w Polsce artystą jest Chopin, który umiał podnosić ludowe do ludzkości, to co partykularne do tego co uniwersalne. Właściwie taką figurą antropologii Norwida jest krzyż, figura krzyża, bo człowiek z jednej strony jest zanurzony w czasie, to jest ta linia pozioma, czyli idzie od narodzin do śmierci, ma pewien czas dany do zagospodarowania, ale z drugiej strony jest ciągle wychylony ku wieczności. W wierszu Sphinx Norwid definiuje człowieka tak, mówi, człowiek to jest kapłan bezwiedny i niedojrzały, czyli jest zawsze wpisany w te dwie sfery, zdaniem Norwida, ale jednocześnie nie zawsze musi to rozpoznawać, nie zawsze to wie. Właśnie życie jest mu dane po to, by rozpoznał swoją godność i rolę w świecie. I druga rzecz, człowiek jest niedojrzały permanentnie, więc jest pielgrzymem. Norwid powie, człowiek jest natury pielgrzymiej i idzie właściwie też jak gdyby w dwóch kierunkach. Z jednej strony poziomo, od narodzin do śmierci, a z drugiej strony cały czas wzwyż ku spełnieniu tego swojego powołania, które odsłania się być może dopiero za granicą śmierci. Są takie piękne wiersze Norwida, późne, śmierć, czy do zeszłej na grobowym głazie, które pokazuje, że ta pełnia poznania będzie być może dostępna po przekroczeniu owej granicy. I wtedy człowiek rozpozna, czy swoje powołanie w świecie odczytał, czy nie. I teraz w przeciwieństwie do romantyków. Romantycy też chcieli to rozpoznać, tylko chcieli rozpoznać za sprawą poezji profetycznej. Dla nich takim szczytem poznania było wtajemniczenie mistyczne, mistyczna iluminacja. To też można najpełniej prześledzić u późnego Słowackiego. A Norwid mówi, nie, mistyczna iluminacja, ona się zdarza, ale ona jest darem, tego nie można wypracować, tego nie można zdobyć, tak jak chciał zdobyć Konrad w trzeciej części Zwiadów. Natomiast to, co człowiek może zrobić, to takie hermeneutyczne, bardzo uważne odczytywanie księgi świata, symbolicznych znaków, które są dane w świecie. W wierszu Modlitwa Norwid powie, przez wszystko do mnie przemawiałeś, Panie. Czyli Bóg przemawia do człowieka przez wszystkie znaki świata widzialnego, dostępnego zmysłowo, tylko człowiek musi je uważnie czytać. W związku z tym inaczej niż romantycy, Norwid stawiał podobne pytania o całość poznania, ale jednocześnie inaczej chciał dochodzić do odpowiedzi. On był poetą filozofującym, chociaż sceptycznym wobec filozofii. Jego nie przekonywały całościowe systemy filozoficzne. On był impregnowany i na Hegla, którego poznawał, znał w dużej mierze, ale także był impregnowany na myśl Marksa, dlatego że to były systemy zamknięte. Taki zamknięty system, który udaje, że rozpoznał całość, jest dla Norwida kłamstwem. Tutaj no troszeczkę inaczej niż wielcy romantyczni poprzednicy, którzy uważali, że tę całość da się zrekonstruować. Norwid uważał, że nie, że człowiek jest ciągle pielgrzymem ku prawdzie o sobie, ku prawdzie o historii, ku prawdzie o losach świata. Ta prawda jest w wymiarze doczesnym nie do odkrycia. Norwid sceptyczny wobec filozofów, ale sceptyczny także wobec twórców swojego czasu. Posłuchajmy może utworu inspirowanego Prometeionem, który jest między innymi właśnie skierowany do artystów, których Norwid krytykuje. Jacek Kaczmarski, Ostatnie dni Norwida, posłuchajmy. Piękno jest na to, żeby zachwycało. Nie znam piękniejszej nad piękno ojczyzny, w której minąwszy przeznaczeń mielizny, warto zanurzyć obolałe ciało, pychy się wyzbyć. Grobowce piękna, kosztowne artyzmy, których wieczności wzór piramid stałość, na duszę kładą tylko plamę białą, jak bandaż kłamstwa, co owija blizny, by nie bolało. A nad sekwaną pochylona gałąź żywa pod blaskiem corocznej siwizny wspomina drzewo układane w pryzmy, gdy templariuszy król spalał wspaniałość w czas wielkiej schizmy. Ściemniała belka w narożniku izby, w której się kiedyś na lutwiki grało, dobrze pamięta, choć wygięta w pałąk, czas, gdy Moliera psy uliczne gryzły z pana pochwałą. Tu Marsyliankę też się poznawało, gdy wolność tłumu obwieszczały gwizdy i bruk paryski był jak nigdy żyzny, bo gilotyna grała, aż chrupały karki w bieliźnie. Bo Bonapartem ścichły echa wyzwisk, szańce komuny w bieg życia wessało i świat w bezduszną obrasta dojrzałość, knuty z jedwabiu przemysł socjalizmy, nabite ciało. Ręce grabieją wino całkiem kwaśne, a rękawiczki braknie mi pieniędzy i myśl zmarznięta nie chce płynąć prędzej, a przecież przez nią i to dla niej właśnie umieram w nędzy. Więc cóż jest piękno, but słoneczne bryzgi, diament w popiołach, pamięć, doskonałość, gdyby to tylko byłoby za mało. Dusza rozpięta raz na krzyżu myśli wyrazi całość. To był Jacek Kaszmarski, Ostatnie dni Norwida, inspirowany Prometidionem Cybiana Kamila Norwida, o którym dzisiaj rozmawiamy. I pytanie o tym, co Norwid myślał o sztuce i na ile to było ważne i na ile jest dzisiaj ważne, zapytam profesor Bernadetę Kuczerę-Hachulską. O tym nie mówi się bardzo często, ale problem jest, jako że potencjał myślowy twórczości Norwida jest ogromny. Poeta, malarz, rzeźbiarz, filozof, dodać się dużej miary filozof, jest zbrodni. I kiedyś gdzieś powiedział, że Norwid jest największym poetą metafizykiem XIX wieku. To taki bezstronny, ważny sygnał. Zatem jeśli chodzi o filozofię Norwida, wydaje się, że najistotniejsza tutaj jest kwestia estetyki i myślenia o sztuce. Estetyka Norwida obejmuje sprawy człowieka, jego obecności w świecie. Można powiedzieć, że to jego myślenie o sztuce jest jakąś znaczącą całością, w trochę innym sensie niż wcześniej było mówione. Całością, nie systemem, ponieważ Norwid miał tutaj sporo zastrzeżeń do systemu filozoficznego również. System stoi w jakiejś kolizji z prawdą. Estetyczna całość Norwida, całość jego myśli o sztuce ma jakieś takie pęknięcia, czasami tajemnicze, puste, białe pola. Na pewno jest niedopowiedziana, ale wyczytujemy z niej tego rodzaju pasję, wchodzenia poety, zwłaszcza zakamarek tej rzeczywistości. I co ciekawe, Norwid, jak powiedziałam, filozof, Norwid estetyk, mówi o sztuce, używając języka sztuki. Fenomenalnie nośna myśl wyrażona zostaje przez niego językiem poezji, językiem prozy artystycznej. Chyba rzadziej jednak językiem dyskursu, zwłaszcza jeśli chodzi o te najistotniejsze kwestie. Fortepian Chopina doskonale znany z tytułu, chociaż taka sygnatura Norwida jest rodzajem esencjalizacji myśli o sztuce. Uroda, ekspresja tego wiersza ukrywa jakąś skomplikowaną siatkę napięć, właściwą procesowi twórczemu, ale też poemem zawiera jakieś swoiste odbicia prawideł obowiązujących w życiu, w historii. Ten poziom analogizowania jest szalenie istotny. O sztuce mówi Norwid w wielu wierszach, najczęściej aluzyjnie, pośrednio. Jest jednak kilka znaczących wierszy, które poświęcone są niemal wyłącznie sztuce. Na pewno wiersz słynnej tancerki rosyjskiej, nieznanej zakonnicy, Lapidaria na przykład. Myśl tych wierszy, które wymieniłam, łączy przeświadczenie o możliwości ogarnięcia przez sztukę całości życia indywidualnego i społecznego. Sztuka jest dla poety drogą, kluczem do tajemnicy, do nieskończoności. I żeby oprzeć się na jakimś konkrecie, to jest charakterystyczne. Tutaj Norwida myśli o sztuce. No, jeśli to się mówi na przykład, bo to nie jest jedyny wiersz, właśnie do słynnej tancerki rosyjskiej nieznanej zapomnicy, wiersz, w którym opisuje się w pierwszej jego części znakomicie taniec wykonany na scenie. Zaraz po nim następują trochę zaskakujące wersy. Płynni i słodzi, przepraszam, ja parafrazuję, tylko cierpią fale grawitujące do miłości środka, co zwie się Chrystus. Każdą z nich spotka. To zaskakuje. Nie jest do końca jasne, na czym polega to szybkie przejście Norwida. Ono prowokuje jakiś wysiłek w stronę przewidywania, rozpoznania myślenia Norwida w tym dupcie. A gdyby pani profesor miała nam przedstawić najważniejszą myśl, która towarzyszy i która jest aktualna także dzisiaj, to która myśl na koniec tej opowieści o Norwidzie jako o myślicielu o sztuce? Co by było? Dokonując takiej pośpiesznej syntezy, wskazałabym na to zjawisko, które chciałam państwu zaprezentować, posiłkując się fragmentem do słynnej tancerki rosyjskiej zakonnicy, to bliskie sąsiedztwo niezwykle analitycznych wykładni tego, czym jest sztuka, przestrzenią sakralną. Widać to w mottach we wstępie do Prometidiona. To jest bardzo wyraźne. I też specyficzna, chyba bardzo ciekawa propozycja rozumienia piękna. W pierwszej części Norwid zarysowuje dyskusję na temat sztuki i ostatecznie, kiedy pojawiają się tam rozmaite propozycje, czym jest to piękno, czym jest sztuka uobecniająca piękno, pojawia się taki nieco przeciwstawny głos Maurycego, że piękne nie jest to, co się podoba, lecz to się winno podobać. W to myślenie Norwida wpisany jest jakiś ruch, ciągła dynamika działań człowieka. Sztuka prowadzi do zmartwychwstania, jakkolwiek byśmy to zmartwychwstanie rozumieli. I tutaj to już ostatnie zdanie może na ten temat. Jeśli próbować rozumieć propozycję estetyczną Mickiewicza w kontekście wielkich czy większych systemów filozoficznych, estetycznych przeszłości i nieco bliżej w XX wieku, dla niczego na przykład prawda jest tworzywem dla dzieła sztuki. Natomiast dla Heideggera dzieło sztuki jest w takim stopniu dziełem sztuki, w jakim nosi w sobie udział w prawdzie bycia. Dzieło sztuki jest wchodzeniem w prawdę bycia. I tutaj Norwid byłby po tej stronie. Norwid jest niezwykle serio w swoim myśleniu o sztuce. On się wymija mocno z naszą współczesnością, dla której sztuka mieści się gdzieś w jakichś obszarach gry. Także najkrócej chyba tyle. Czy mogę coś dodać? Moja przedmówczyni powiedziała, że Norwid nie za bardzo lubił i może nie do końca sobie radził z dyskursywnymi wypowiedziami o sztuce. Otóż Norwid w pewnym momencie zawarł bardzo intratną umowę z Adamem Potockim pod koniec lat 40., że napisze taki podręcznik historii sztuki dla Polaków. I z tej umowy nigdy się nie wywiązał. To zresztą spowodowało komplikacje towarzyskie, bo Adam Potocki był tym bardzo, bardzo dotknięty, ale powstał Prometidion. Bogumił jest tutaj głosem autora, jednocześnie jest troszkę stylizowany na Sokratesa z dialogów, zwłaszcza z uczty Platona. I teraz to w usta Bogumiła wkłada autor definicję piękna, nie sztuki. Cóż wiesz o pięknym kształtem jest miłości? Ta definicja jest rozwijana i powtórzona. Miłość raz jest pisana wielką literą, raz małą. Miłość wielką literą to jest synonim Boga. Czyli sztuka jest właśnie odzwierciedleniem poczucia sakralności, poczucia metafizycznego. Ale z drugiej strony miłość w tej definicji pisana małą literą, sztuka kształtem jest miłości człowieka, bo każdy człowiek jest okruchem piękna. I teraz Norwid mówi tak, i teraz na ile człowiek w sztuce, na ile artysta w sztuce tę ekspresję piękna sobie wydobędzie. Nie przypadkiem list do artystów Jana Pawła II jest bardzo mocno podszyty Prometidionem. To jest tekst, który Karol Wojtyła jako młody chłopiec znał już na pamięć i to powraca i w encyklikach, i w liście do artystów. I teraz Norwid też wpisuje tę koncepcję sztuki w Prometidionie w figurę krzyża, bo sztuka dąży do tego, co metafizyczne, ale jednocześnie sztuka jest pracą, jest wysiłkiem artystycznym, jest właściwie przeciwstawianiem się materii i temu, co nierozpoznane. On uważa, że prawdziwy artysta staje na granicy tego, co nie zostało jeszcze wyrażone. I patrząc na twórczość romantyków w Prometidionie, mówi tak, pieśń romantyczna jest szczytem polskiej sztuki, ale mówi, ale czy ta pieśń ma rozgałęzienie, czyli ten wymiar poziomy, wymiar pracy. I mówi nie, bo sztuki wizualne, te, które są bardzo bliskie jako rzeźbiarzowi, malarzowi, on z wykształcenia był przede wszystkim plastykiem, cały pejzaż cywilizacyjny jest zaniedbany, czyli polskiej sztuce brakuje pracy, pracy cywilizacyjnej, więc on inaczej niż romantycy mówi i tej pracy uczmy się od ludu, który jest pracą właściwie za pan brat, tak? I w związku z tym proszę zobaczyć, Mickiewicz, Zaleski chcieli się uczyć od ludu tego metafizycznego czucia, a on nie, on mówi, moi wielcy poprzednicy to metafizyczne czucie znakomicie wyrazili. Natomiast od ludu polska sztuka powinna uczyć się codziennego wysiłku i pracy. To tak tytułem do powiedzenia, a jednocześnie wiersze Norwida o sztuce są niedopowiedziane, dlatego że on daje do zrozumienia, że on też szuka wyrazu dla czegoś, co nie do końca nazwane. Takie piękne miniatury liryczne, jak na przykład czułość. To nie jest definicja czułości, to jest wyraz tego, że tego uczucia, tego ludzkiego doznania nie da się do końca zamknąć w słowach i wiersz otwiera się na przestrzeń niedopowiedzeń, na dopowiedzenia czytelnika. Świetnie ten wiersz interpretował inny poeta. Wydawałoby się, że daleki Norwidowi, a przedziwnie bliski Tadeusz Różewicz, który uważał czułość za jeden ze swoich ulubionych wierszy, w których mieszka poezja. To za chwilę do tego jeszcze dojdziemy, a zapraszam Państwa na przerwę muzyczną. Przerwę, ale nie przerwę. No, profesor Sokołowski nam wytłumaczy, dlaczego przechodzimy z Prometidiona do utworu z 2002 roku The Test, The Chemical Brothers w audycji poświęconej Norwidowi. Wyemitowaliśmy ten utwór, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych naszych słuchaczy, którzy krytykowali nas za to, że nadajemy dużo muzyki wolnej i cichej. A mówiąc poważnie, mało osób sobie zdaje sprawę z tego, że wielu kompozytorów współczesnych, także takich, których moglibyśmy określić jako kompozytorzy muzyki rozrywkowej czy muzyki mainstreamowej, są wielkimi miłośnikami i znawcami poezji romantycznej. Dla badacza romantyzmu, osoby osłuchanej z pewnym dyktem poezji, to jest wyczuwalne. I namawiałbym Państwa, szczególnie tych młodych naszych słuchaczy, żeby sobie tak poeksperymentowali z muzyką, na przykład czytali swoją ulubioną poezję romantyczną, zawsze z podkładem innej muzyki. I zobaczą, że pewna muzyka dobrze pasuje, pewna nie najlepiej. I skąd to się bierze? Otóż są pewne zbieżności, bym powiedział nawet takie estetyczno-ideologiczne. Wielu kompozytorów muzyki elektronicznej zwraca uwagę na pewne korzenie romantyczne tej muzyki. A to się bierze stąd, że romantycy z jednej strony uprawiali pewien kult sztuczności, wiary w to, że automaton jest w jakimś stopniu obdarzony życiem, że kiedyś będzie można skonstruować robota, który będzie przypominał człowieka, a może nawet będzie człowiekiem. Z drugiej strony oczywiście byli romantycy, którzy widzieli w tym jakiś potrzeb diabła, jakąś uzurpację człowieka, który chce sobie przypisać taką wszechmoc obdarzania przedmiotów martwych życiem. Ale stąd się bierze też pewna fascynacja współczesnych kompozytorów muzyki elektronicznej, to znaczy tej muzyki, która jest tworzona przez maszyny, tak byśmy to uprościli. I tutaj dochodzimy do takiego bardzo ciekawego momentu, kiedy bardzo popularny w tamtym okresie zespół brytyjski posłużył się samplem, fragmentem, bitem z utworu Czesława Niemena Pielgrzym, który powstał do słów poezji Cypriana Norwida. Po pierwsze, członkowie zespołu Chemical Brothers, szanując prawa autorskie, wystąpili wtedy do Czesława Niemena z prośbą o użyczenie tego bitu, a jednocześnie napisali list adresowany do Niemena i do Norwida. I oczywiście jest to pewna anegdota, wtedy trochę się śmialiśmy z tej gafy. Oni sobie po prostu nie zdawali sprawy, że Niemen napisał muzykę do słów wiersza, który powstał prawie wiek wcześniej. I nie chodzi mi dzisiaj o tą gafę, tylko chodzi o to, że właśnie jeżeli bierzemy to tak literalnie, to okazuje się, że dla całkiem zdolnych zagranicznych kompozytorów, tak nieobznajomionych z kulturą polską, niewychowanych na pewnej tradycji romantycznej, samo odsłuchanie Pielgrzyma Niemena było takim zaskoczeniem, takim szokiem artystycznym, że oni nawet nie przypuszczali, że ten utwór mógł powstać do słów dawno zmarłego poety. To mówi nam dużo o Norwidzie, jak inni odbierają Norwida współcześnie i jak on jest dla nich zaskakująco nowoczesny. Jeżeli właśnie to ucho jest niczym nie obrobione, nie jest uprzedzone, to odbiera zarówno muzykę, jak i słowa jako komplementarną całość i jako pewne wydarzenie artystyczne super nowoczesne. Ale oczywiście temat Norwida i Niemena, takiej duchowej ich przyjaźni, zależności artystycznej, to jest temat bardzo szeroki. To jest w ogóle dwóch wybitnych twórców, którzy sobie jakąś taką własną niszę, jeden w muzyce, drugi przede wszystkim w literaturze, ale także w sztukach plastycznych, wytworzyli i wcale nie jest dziwne, że się jakoś zbliżyli do siebie. Ja wolę o tym mówić w ten sposób, że oni się do siebie zbliżyli, a nie, że Niemen się zbliżył do Norwida, bo to jest bardzo partnerska relacja. I tutaj oczywiście trzeba wspomnieć o tym, co sam Niemen mówił przed śmiercią, to znaczy on mówił o sobie, że czuje się późnym wnukiem Norwida. W ten sposób definiował w zasadzie całą swoją twórczość muzyczną i w ten sposób też wyznaczał jakoś swoje miejsce w kulturze. Jego związki z Norwidem są wieloletnie, mówi się o tym, że to Wojciech Młynarski go namawiał do tego, żeby on się zainteresował bliżej poezją właśnie pod kątem pisania muzyki do wybitnych tekstów polskiej poezji. I chyba sam Niemen na samym początku miał jakiś opór związany z tą propozycją, a potem się przekonał i wynikiem tego była płyta Enigmatic, która powstała w 1969 roku i która obok Bema Pamięci Żałobnego Rapsodu zawiera także muzykę do innych polskich poetów, do Acnyka, do Kubiaka, do Przerwy Tetmajera. I oczywiście później, tu po kilku latach, znowuż wraca Niemen do Norwida i nagrywa płytę Aerolit w 1975 roku i właśnie tam jest zamieszczony utwór Pielgrzym, który zainspirował prawie 30 lat później Chemical Brothers. Więc... I tego właśnie posłuchajmy. 75 rok, płyta Niemen Aerolit, utwór Pielgrzym. Nad Stanami jest i stan w stan, jako wieża nad płaskie domy, stercząca w chmur. Oh, życie. Że ja nie pan, dlatego że dom mój ruchomy z wielbłądziejsku. Był, jak sam się określał, późny wnuk Cypriana Kamila Norwida, Czesław Niemen i utwór Pielgrzym z 75 roku, a my podsumujemy razem z moimi gośćmi i określimy to miejsce Norwida w polskiej kulturze i w Europie. Profesor Bernadeta Kuczera-Hachulska. Norwid jest filozofem i artystą, w którym zmieściła się jakaś epoka. On właściwie zapoczątkował niezwykle twórczą, to chciałbym podkreślić, opozycję wobec pierwszej fali romantyzmu. Podstawę tej opozycji stanowi zmiana dystansu do najważniejszych problemów, również tych, które mieli romantycy. Sprawy narodu, czynu narodowo-wyzwoleńczego zostały mocno odsunięte, zobaczone przez pryzmat pojedynczego człowieka. Mawia się czasami, że personalizm polski zaczął się od Norwida. Późny Brzozowski w Norwidzie znalazł swojego patrona. Nieco później, bardzo wyraźnie, w myśli Norwida odnalazł własne myślenie Józef Czapski. W obu wypadkach najistotniejsze były antropologiczne kwestie. Problem pracy twórczej, naznaczonej skupieniem, uwagą, wysiłkiem, charakterystycznym dla Norwida rysunkiem drogi wewnętrznej. Tą linią w pewien sposób poszli Gombrowicz, z innego porządku Andrzej Kijowski. Wydaje się też, przechodząc na obszar poezji XX wieku, że zjawisko mówienia Norwidem jest bardzo powszechne. Czechowicz, Baczyński, Przyboś, Różewicz, w Miłoszem sprawa jest bardziej złożona, Białuszewski nawet. Natomiast jeśli chodzi o miejsce Norwida w Europie, odwołam się tylko do jednego, ale bardzo znamiennego faktu. W 1981 roku wyszło tłumaczenie Wademekum na język niemiecki, zrobione przez profesora Rolfa Wiguta. Wstęp do tego wydania napisał wybitny teoretyk Hans Gardiau, bardzo znany w Europie. I w tym wstępie pojawiło się zdanie, to zdanie chciałbym przytoczyć, że nie można po prostu włączyć Norwida do kanonu liryki europejskiej, nie naruszając struktury tego kanonu. Jauss, nie mówiąc już o profesorze Rolfie Figucie, który doskonale zna Norwida i pracuje nad nim całe dotychczasowe życie, Jauss doskonale dawał sobie sprawę z potencjału, pojemności i jakości artystycznego, myślowego przesłania Norwida. Profesor Grażyna Halkiewicz-Sojak, czy pani też takim tytułem podsumowania chciałaby coś dodać do pani profesor? Tak, ja chcę powiedzieć, że jeżeli przyjrzeć się recepcji Norwida, zarówno poetyckiej, jak i powiedzmy nieakademickiej, zainteresowaniu czytelników, muzyków, twórców, także plastyków, to właściwie wynika z tego, że Norwid jest poetą na trudne czasy. Taki szczyt popularności Norwida w powszechnym obiegu, właśnie nieakademickim, przypadał z jednej strony na lata okupacji i lata tuż powojenne, jeszcze przed 1949 rokiem, i później na lata 80., na czasy stanu wojennego i tuż po stanie wojennym. Zresztą w 1983 roku przypadała setna rocznica śmierci Norwida. To też sprawiło, że to zainteresowanie było wówczas żywsze. Ja przyglądałam się bliżej fascynacji Norwidem dwóch poetów z pokolenia lat 20. XX wieku, i to bardzo różnych poetów. Dla jednego z nich twórczość poetycka jest marginesem myśli, działalności. Mianowicie przyglądałam się temu wątkowi w twórczości Karola Wojtyły z jednej strony, z drugiej twórczości Tadeusza Różewicza. Wydawałoby się, że o ile Karol Wojtyła był ukształtowany w przez tradycję romantyczną i norwidowską, także poprzez teatr rapsodyczny, w którym był aktorem, był współtwórcą tego teatru, jego źródeł, i także jako poeta, to Różewiczowi wydawałoby się jest do Norwida daleko, a tymczasem Różewicz w ostatnim ćwierćwieczu po pierwsze przygotowuje antologię wierszy Norwida, której nigdy nie ukończył. Został po tej antologii szkic, to co zostało z nienapisanej książki o Norwidzie, i bardzo wiele nawiązań, reminiscencji, aluzji, cytatów do wierszy Norwida. Różewicz przyznaje się, że Norwid to dla niego taki mistrz, co gra i odpycha, to tutaj oczywiście nawiązanie do fortepianu Chopina, przyciąga go i technika poetycka Norwida, i to, co uważa za żywą poezję, za poezję, która przetrwa właściwie każdy czas. Wydawałoby się, że obu poetom światopoglądowo było do siebie daleko, ale właściwie niekoniecznie. Od płaskorzeźby, czyli od tomiku wydanego w 91 roku, Różewicz poszukuje wymiaru duchowego. Norwid tu jest jego przewodnikiem, przeciwko któremu niekiedy się buntuje, ale niekiedy mówi Norwidem, jest przekonany, że poezja Norwida przetrwa także dla późnych wnuków i prawnuków, którzy, jak w jednym z wierszy zaznacza, włożą te formy w internety i te formy przetrwają także w takiej formie. Ja może tutaj zacytuję też taki fragmencik dosyć zabawny z poemaciku Sława. Właściwie to jest taka sytuacja, że pani redaktor z radia dzwoni do poety, do Tadeusza Różewicza, gratulując nominacji do znaczącej nagrody literackiej, i umawia się na rozmowę po przyznaniu tej nagrody ewentualnym. I mówi: więc mistrzu, jesteśmy umówieni, gratuluję nominacji. Bywałem ja od Boga nagrodzony rzeczą mniej wielką, spadłym listkiem do szyby przyklejonym, deszczu kropelką. I pani redaktor reaguje: no nie, to bomba, czy mogę naruszyć pańską prywatność i zapytać, kiedy pan tę perełkę napisał? A tę perełkę napisał Norwid ponad 100 lat wcześniej. Więc takie zabawy, takie gry z tekstami Norwida Różewicz prowadzi, ale też jest to dla niego twórca serio. Jest to po prostu przewodnik duchowy dla starego poety. Tak siebie wówczas definiuje, poeta emeritus, poeta, który zbliża się do granicy życia i twórczości. W ogóle dla całego pokolenia tych poetów, które było określane jako pokolenie Kolumbów, może nie najbardziej trafnie, Norwid był poetą niezwykle bliskim, pewnym antidotum na tragedię życia. I właśnie w czasach trudnych powroty do Norwida następują cyklicznie. Być może nasze czasy nie są jeszcze na tyle trudne, by to odkryć. Też pani pytała o to, czy można go określać jako czwartego wieszcza. Obruszał się w korespondencji na przyznawanie mu tego wieszczego tytułu. On uważał, że wieszczem nie jest, więc myślę, że nie obdarzajmy go tytułem czwartego wieszcza. Jego poezja nie miała być programowo profetyczna, chociaż bywała, i to także w wierszach późnych i testamentalnych. Na przykład w pięknym liście poetyckim do Bronisława Zaleskiego, podsumowującym życie i pobyt w domu świętego Kazimierza. Z tego wiersza chyba najbardziej znanym fragmentem jest taki czterowers: zniknie i przepełznie obfitość rozmaita. Skarby i siły przewieją, ogóły całe zadrżą. Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, dwie tylko, poezja i dobroć, i więcej nic. Taka puenta dzisiejszej audycji. A na koniec jeszcze poproszę profesora Mikołaja Sokołowskiego o rekomendację dla naszych słuchaczy. Chciałbym prosić naszych drogich słuchaczy, żeby szczególną uwagę poświęcili dwóm bardzo dużym, trudnym przedsięwzięciom edytorskim przygotowanym przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po pierwsze, dziełom wszystkim Norwida. Dlaczego trzeba czytać nowe wydania dzieł wszystkich? Otóż nie tylko dlatego, że zmienia się na przykład układ pewnych utworów, ale pojawiają się także nowe odczytania w oparciu o rękopisy wcześniej publikowanych dzieł. I one mają czasami bardzo duże znaczenie dla rozumienia tych utworów. A także dlatego, że odnajdują się nowe teksty. I pamiętam takie swoje rozmowy z panią profesor Stefanowską, która jeździła między innymi do Florencji, do Biblioteki Narodowej, i tam odnajdywała różne zapiski Norwida, porównywała porównywała te wersje rękopiśmienne z publikowanymi, okazywało się, że tam są pewne różnice, na które należy zwracać uwagę. Ale szczególną uwagę chciałbym, aby Państwo poświęcili serii, którą KUL wydaje, a która dotyczy działalności plastycznej, przede wszystkim rysunkom Norwida. My dzisiaj w kulturze światowej na nowo ten problem rysunku podejmujemy. Oczywiście on jest znany od zawsze i także dziełom plastycznym uwagę wcześniej poświęcali na przykład Miriam Kazimierz-Wyka w latach 40., nazywając Norwida sztukmistrzem. Ale dzisiaj też za sprawą Edyty Chlebowskiej podchodzimy do tego w takim zupełnie nowym świetle. Po pierwsze dlatego, że dochodzi do dyskusji nad atrybucją niektórych rysunków Norwida i na przykład dzisiaj kwestionuje się autorstwo norwidowe takiego rysunku bardzo ważnego. Ewa podająca Adamowi owoc figowca, który jest przerysowanym dziełem Rafaela z lodży watykańskich. Po drugie dlatego, że podejmuje się dyskusję nad zaginionymi kolekcjami, na przykład Michaliny Zaleskiej, której miały być także rysunki Norwida. Krótko mówiąc, patrząc poprzez jego rysunki, poprzez nie tylko solo, ale także studia, oka, ręki, widzimy, jak on wiele zawdzięczał dawnym mistrzom. Dawnych mistrzów on mógł praktycznie na co dzień oglądać, między innymi w Luwrze. Chodzi mi po głowie od jakiegoś czasu pomysł, także w związku z bardzo szeroko zakrojoną na tym terenie działalnością Luwru, ale marzy mi się coś takiego, żeby, i to rzucam w eter do wszystkich, którzy mogą taki pomysł podjąć i go wykonać, bo ja niestety nie mam takich możliwości. Marzy mi się wystawa rysunków Norwida, które są zupełnie niesłychane. One z jednej strony wpisują się w taki rysunek czy malarstwo symboliczne, ale z drugiej strony zapowiadają surrealizm. Tam są pewne elementy, które ten surrealizm przeczuwają. I marzy mi się taka wystawa rysunków Norwida, tych najlepszych rysunków, część z nich zresztą przechowywana we Francji, w Luwrze. Bardzo dziękuję. To był profesor Mikołaj Sokołowski i nasi dzisiejsi goście, profesor Benedyta Kuczera-Hachulska, profesor Grażyna Halkiewicz. Sajak, bardzo dziękuję. A na koniec już niemłody raper E2RD i utwór Niemłody Norwid. Posłuchajmy, to utwór z zeszłego roku. Tutaj Norwid ma twarz Jokera. Taka prowokacja. Na koniec bardzo dziękuję. A my słyszymy się za tydzień. Ja nazywam się Magdalena Pijko. Niemłody Norwid, bo artyści giną głodni. Nie kumasz zwrotki, ja nie piszę tu dla drobnych. Nie młody Norwid, pewnie też nie nowy. Docenisz pewnie jak ja, już zamknę oczy. Nie młody Norwid, bo artyści giną głodni. Nie kumasz zwrotki, ja nie piszę tu dla drobnych. Nie młody Norwid, pewnie też nie nowy. Docenisz pewnie jak ja, już zamknę oczy. Dla mnie rap od zawsze to szczerość ponad wszystko. Ważniejsze były słowa niż przytup z melodyką. Trzy dychy prawie mam, robię rap, mówią Piotruś pan. Wciąż to pcham, nie poszpan, nie za szmal gram. Zajawki dla siebie i nie, że się nie sprzedam. Nikt mnie nie chce kupić, a rachunek mam sumienia do spłacenia, więc musiałem się już dawno tutaj sprzedać. Z idei i z pasji, dobra, stop. Nie kumasz, po prostu jestem artystą i zaprzedaję swoją duszę razem z tą nabijką. Nie umrę za rap, bo ja nim dzisiaj jestem. Nie ma mnie na plakatach, ja z tym tworzę całą przestrzeń. Nie młody Norwid, bo artyści giną głodni. Nie kumasz zwrotki, ja nie piszę tu dla drobnych. Nie młody Norwid, pewnie też nie... Autopromocja. Szpiegostwo, dywersja, sabotaż. Przecież wiesz, co grozi za takie rzeczy. Ty to czytałeś? Nie, musiałem. Życzliwy śledczy sam mi przeczytał. Słuchowisko Radia Gdańsk na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Spisek komandorów. W roli komandora Stanisława Mieszkowskiego wystąpił Krzysztof Janczar. Spektakl opatrzony komentarzem autora. To dramatyczna historia jednego z bohaterskich dowódców obrony Wybrzeża z roku 1939. Na antenie dzisiaj o 25. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.